Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Yıl 2015, ay 8, gün 231, Hızır 106. 1436, Hicri Zilkade 4, 1431, Rumi Ağustos 6. Tevfik Fikret'in 100. ölüm yıl dönümü. 1867-1915. Yağmur, fırtına. Günün malumatı, Tevfik Fikret. Şair Tevfik Fikret 100 yıl önce 19 Ağustos 1915'te bugün Rumeli Hisarı'nda halen müze olan evinde Aşiyan'da 48 yaşında vefat etti. Günün şiiri. Hürriyet yolunda. İzler. Yürürdüm biraz güç, biraz huzursuz, dikenlik, çetin, taşlı bir sahadan. Önüm bir yokuş, hep çakıl, hep diken. Yürürdüm fakat inat ve sabırla ben. Bu yol böyle yükselirdi bir minbere. Etraf heybetli bir makbere. Göklerinden mütebessim al bir güneş. Coşkulu adımlarla geçtim. Demin mustarip geçtiğim sahadan. Yolum hep aynı şey. Hep çakıl, hep diken. Yürürdüm fakat ben müjdeci bakur. Geçerdim basıp bir takım izlere. Eğildim, biraz dikkat ettim yere. O izler benim, hep benim izlerimdi. Tevfik Fikret, Orhan Karabeli sadeleştirmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Los enanos se rebelarán contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y con hoces, asaltarán al único gigante. Con sus pequeños rencores, con su bilis, con su rabia, de enanos afeitados y miopes. Pobre de ti, Gulliver, pobre de ti. El día que todos los enanos unan sus herramientas y su odio, sus costumbres, sus vicios, sus carteras, sus horarios, no podrán perdonarte que seas alto. Para ellos la generosidad no es más que un lujo que no pueden pagarse. Viven alimentados por la envidia que los habita en forma de costumbre. míralos revolverse recelosos tras sus gafas de concha. Te acusará, te acusará, te acusará de ser el tuerto en el país de los ciegos, de ser quien habla en el país de los mudos, de ser el loco en el país de los cuerdos, de andar en el país de los cansados, de ser el sabio en el país de los necios, de ser el malo en el país de los buenos, de divertirte en el país de los serios, de estar libre en el país de los presos, de estar vivo en el país de los muertos, de ser gigante en el país de los enanos, de ser la voz que clama en el desierto, de ser la voz que clama en el desierto, de ser la voz que clama en el desierto. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madacan Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer bize destek veriyor. Selahattin Çolak tatiline devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Joaquin Sabina'dan Gulliver ya da Gulliver adlı şarkıyı dinledik. Gulliver'i. Jonathan Swift'in ünlü Gulliver'in seyahatleri, buna gönderme yapıyordu. Gulliver günün birinde cüceler Gulliver'e isyan edecek, devrim yapacak ve onun işini bitirecekler diyor. Yani senin bu kadar yükseklerde dolanmandan dolayı seni affetmeyecekler diyordu. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından anlayalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Bu lanetli kana susamışlar çetesi. 18. yüzyılın başlarında Jonathan Swift, Gulliver'ın Seyahatleri adlı eserinin son bölümünde sömürge maceralarını anlattı. Korsanlar soymak ve yağmalamak için demir alırlar. Kendilerini iyi karşılayan savunmasız insanlar bulurlar. Bu ülkeye yeni bir isim verir ve krallarının adına oraya el koyarlar. Bu eylemin teyidini de oradaki çürümüş bir kalasa ya da bir taşa işaretlerler. İlahi hakka dayanarak el koyulmuş bu topraklarda şimdi yeni bir saltanat başlıyor. Bu topraklarda doğmuş olanlar ya sürülüyor ya öldürülüyor. Altının nerede olduğunu öğrenmek için prenslerine işkence yapıyorlar. Her türlü insanlık dışı davranış ve aşırılık için özel izinleri var. Toprak kan kokuyor. Ve kendilerini öylesine kutsal bir göreve adayan bu lanetli kana susamışlar çetesi, putperest ve barbar bir halkı medenileştirmek üzere gönderilmiş modern bir koloni oluyor. Thank you. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, günün, tarihte bugünün de kısaca gözden geçirmek gerekirse 295'te milattan önce ilk Venüs'e, yani de aşk ve aşk, güzellik ve bereket tanrıçası Roma'nın Venüs'e ilk tapınak Quintus Fabius Maximus Gurges tarafından 3. Samnit Savaşı'nın sonunda yapılmış, daha doğrusu esnasında ilk Venüs'e tapmaya başlamışlar. 1934'te bugün bir başka tanrıya tapmaya başlamışlar. Führer adını almış, Alman seçmenlerinde oylama yapılmış, referandum ya da plebisit. Ve oyların %89.9'unu alan Führer, yani Adolf Hitler, Führer lakabını kazanmış. Yani önder, büyük, yüce önder, ulu önder. 1989'da da bugün Macaristan'la Avusturya arasındaki sınırı bir grup Doğu Alman aşmış. Pan Avrupa pikniği diye bir şey var, şenlik var. Ve bu aşmanın sonunda da 1989'da biraz ilerleyen bir günlerde de Berlin Duvarı'nın çökmesi, yıkılması ve ondan sonra da Doğu Avrupa'nın, Sovyet sisteminin ortadan kalkması, Soğuk Savaş'ın bitmesi, sonra her şey çok tarihinde sonu gelecek deniyordu. Pek gelmedi yalnız. Böyle bir şey. Evet, şimdi günün durumuna bakalım. Üç ana şeyde özetleyebiliriz vaziyetimizi. Bir tanesi bir İslam deklarasyonu yayınlandı. Günün dünya için en önemli tarafı bu. İstanbul'da iki günlük devam eden İslam iklim zirvesi sonuçlandı bir deklarasyonla. Ve miyop kapitalizmi yerden yere vuran bir bildiriyle çıktılar. İklim üzerinde kuvvetli eylem istiyorlar ve çok gelecek nesiller, onlara böyle bir miras olarak böyle bir gezegen bırakırsak bizim hakkımızda ne diyecekler diye soruyorlar. Ve iklim değişikliğinin, çevresel bozulmanın ve biyolojik çeşitliliğin kökeni olan alışkanlıklarını ve zihniyetlerini değiştirmeye İslam dünyasındaki bütün devlet başkanlarını, siyasi liderleri, iş dünyasını, dini liderler ve bilim insanları, cami cemaatleri, vakıfları, cemaat önderlerini, eğitimcileri ve eğitim kuruluşlarını, sivil toplum aktivistlerini, sivil toplum kuruluşlarını, iletişim ve medya kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletler UNFCCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli delegelerini, hepsine iklim değişikliğinin, çevresel bozulmanın ve biyolojik çeşitliliğin kökeni olan alışkanlıklarını ve zihniyetlerini değiştirmeye, kendi etki alanlarındakilere örnek olmaya ve Hazreti Muhammed'in sunduğu yoldan yürümeye ve yüz yüze kaldığımız sorunlara çözüm üretmeye çağırıyoruz, diyor. Öyle bitiyor. Çok önemli bir deklarasyon. Yani bilim dünyasıyla sadece, yani 1 milyar 600 milyon kadar bütün dünyadaki İslam'a bağlı insanları süratle tüketimi azaltmaya ve iklim bozulmasını önlemeye ve özellikle de liderlere baskı yapmaya çağıran önemli bir şey. özellikle zengin ülkelere ve petrol üreticisi ülkelere de çağrıda bulunuyorlar. En kısa sürede sera gazı emisyonlarını, salımlarını terk etmek üzere önderlik etmeye zengin ülkelere ve petrolcülere. Ve çok ilginç bazı şeyler de var. Fosil yakıt rezervlerinin 1/3'ünü tamamen yer altında bırakmaya, yani bütün kömürleri, petrolü ve doğalgazı her türlü yolla, fracking olsun yani hidrolik kırma olsun ve diğer yollardan, hatta 2 derecelik bir hararet artışını bile son 200 yılda meydana gelecek olan bunun altında kalmanın ötesine geçip 1,5 tercihan 1,5 derece sınırında kalmayı istiyorlar. Ve ahlak dışı kar etmeye odaklı endişelerini değiştirerek dünyanın yoksullarını korumaya ve bütünlüğünü, durumunu da iyileştirmeye, yeşil ekonomiye yatırım yapmaya çağırıyorlar. Çok ilginç bir şey. Tümüyle yenilenebilir enerjiye geçilmesini, bütün kömür, petrol ve doğalgazın yer altında bırakılmasını istiyorlar. 20 ülkenin İslami liderleri dünyadaki 1,5 milyardan fazla, 1,6 milyar Müslümanı çağımızın bu temel konusuyla ilgilenmeye çağıran cesur bir iklim değişikliği açıklaması yaptılar. Bunun üzerinde duracağız. Birinci konumuz elbette bu olacak. Hatta Açık Yeşil programında da bu konuyu takip edeceğiz. Ve zirveye katılanlardan, İstanbul'daki bu deklarasyon, sempozyuma katılanlardan Latife Begum'la da bir mülakat gerçekleştirmeye çalışacağız. Ümit Şahin'le birlikte İslami liderlerden iklim değişikliği konusunda çok net ve bir şey çağrı geldi. Fosil yakıtların sonunu getirmeye yönelik. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz tabii şey, Türkiye'den çok berbat bir durum gözüküyor. Tam bir Güneydoğu'da yoğun çatışma haberleri geliyor, fotoğraflardan filan. Şemdinli'nin de o hal manzaraları, Lice'de 3 askerin daha şehit olduğu, bölgenin tamamen yangın yerine döndüğü, karayollarını kesen PKK'ların Tunceli'de mesela özellik ilan ettiklerini duyurmaları ve kimlik kontrolü yapmaları gibi olaylar var. Yani savaş ortamı var. Barış bekleyen Güneydoğu'dan yine her gün çatışma ve ölüm haberleri gelmeye başladı diye toparlama var ve Şemdinli'den kaçış fotoğrafı var bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında, kapakta. Tamamen Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Yemen'den görmeye alıştığımız fotoğraflar. Kadın, erkek, çoluk çocuk, yollara düşmüş yoksul insan manzaraları var. Ve bunun dışında da bir seçim meselesi olacak mı olmayacak mı, erken seçime gidileceği tartışmaları var. Ve korkunç göç manzaraları var. İkinci durumumuz bu. Üçüncü olarak da Türkiye, yani bu topraklarda yetişmiş en önemli entelektüellerden, belki de ilk entelektüellerinden biri, aynı zamanda Türkiye, bu gene bu toprakların yetiştirdiği en radikal insanlardan biri olan Tevfik Fikret'in 100. ölüm yıl dönümünde kendisi hakkında Açık Radyo'da da yapılmış programlardan derlenmiş, naklen, yani sesli olarak değil ama Serol Teber'in bu konuda çalışmalarıyla ilgili yapmış olduğu programlardan derlediğimiz bazı bilgileri paylaşacak ve bugün ve yarın yarımşar saat Tevfik Fikret'e ayırıp bu şair, öğretmen, yayıncı ve radikal düşünürü, özgürlük savunucusunu önemli gözden geçirmeye çalışacağız. Üçüncü bölümde bu olacak. Bakalım altından nasıl kalkacağız bunları. Evet, şimdi deklarasyona tekrar dönelim. Yaklaşık 60 kadar insanın katıldığı, 20 ülkenin İslami liderleri İstanbul'da Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyuma katıldılar. 17 ve 18 Ağustos'ta 60 katılımcısı vardı. Ve onların yaptığı bu açıklama, deklarasyon, hükümetleri bu Aralık ayında Paris'te güçlü yeni bir uluslararası antlaşma yapmaya zorluyor. Katı yakıtların yarattığı kirliliğe son vermek için küresel ısınmayı, katı ve sıvı yakıtların özellikle de kömürden bahsediyorlar. Tabii sanayi öncesi devrin 2 veya tercihen 1,5 derece hararetle sınır yukarı, yani tavan yukarısı böyle olacak, bir bu kısıtlamayı yaratacak bir mimari yaratmanın başlangıç sinyali olsun diyorlar. Ve bu sadece Müslümanlar değil, dünyanın bütün inançlarından insanları iklim için acil eyleme geçmeye çağıran İslami öğretilere dayalı ahlaki bir duruşu temsil etmektedir diyor basın açıklamasında. Sempozyum öncesinde uzun istişareler sonucu uluslararası İslam alimleri tarafından hazırlanmış Uganda Yüce Müftüleri ve Lübnan dahil 60'tan fazla katılımcı ve örgüt tarafından onaylanmış. Bu açıklama papalığın son genelgesi Encyclical Enciclada fermanla uyumlu ve Papalık Adalet ve Barış Konseyi ile onun da desteğini almış durumda. Ve fosil yakıt kullanımına hızla son verilmesi ve %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçilmesini çağırıyorlar. Aynı zamanda da iklim darbesinin etkilerinden zarar gören duyarlı kırılgan topluluklar için artan destek için çağrıda bulunuyorlar. Özellikle bunun bir sınıfsal yoksulların yok olmasıyla ilgili bir mesele olarak söylüyorlar. Ve siyasal destek çağrısında bulunuyorlar. Tüm yaşam biçimlerinden insanların hükümetlere fosil yakıtlardan çıkışa geçişte ölçek atlamaları için çağrıda bulunuyorlar. Zengin ve petrol üreticisi ülkelerin 2035 yıl içinde tüm sera gazı salımlarına, yani 2050'ye kadar son vermek için görev başına çağrılıyor. Bütün halklar, liderler ve sektörler iklim değişikliğiyle baş etmek, yoksulluğu azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için %100 yenilenebilir enerji hedefine bağlanmaya davet ediliyorlar. Çok ilginç aslında, çünkü şey de var. Yani bu kar hırsıyla, gözünü kar hırsı bürümüş kapitalist yöntemlerin artık tamamen sökmediğini de ortaya koyan ve dünyadaki bütün şeylere de çağrıda bulunan, bunun böyle devam edemeyeceğini söyleyen, çok beklenen, epey zamandır bekleniyordu ama bu kadar sağlam ve radikal bir şekilde çıkacağını doğrusu tahmin etmek çok kolay değildi. Sempozyumun İstanbul'da gerçekleşiyor olmasının da önemli olduğunu belirtiyorlar basın açıklamasında. Paris zirvesinden yalnızca 2 hafta önce tarihinde ilk defa G20 zirvesi Türkiye başkanlığında, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede düzenleniyor. Dünyanın 20 en büyük ekonomisinin liderleri uluslararası mali istikrarın nasıl sağlanabileceği üzerinde anlaşmak için bir araya geliyorlar ve iklim değişikliğinin iktisadi etkileri ve G20 ülkeleri tarafından kirleten fosil sanayine verilen teşvikler de gündemin bir parçası olacaktır diyorlar. Tepkiler de ilginç. Mesela Kardinal Peter Turkson'dan, Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı'ndan şöyle bir mesaj gelmiş. Büyük bir sevinçle ve dayanışma ruhu içinde Katolik Kilisesi'nin girişiminizin başarısı için dua etme sözünü ve gelecekte sizinle birlikte ortak evimizle ilgilenmek ve böylece bizi yaratan Tanrı'yı yüceltmek için çalışma arzusunu ifade ederim diyor. Tam bir uyum halindeler. Ve büyümeye de çok dikkat etmek, yani böyle sınırsız büyümenin olamayacağını da söylüyorlar, çağrımızdır diye. ve mesela büyüme bilgece planlanmalıdır. İklim değişikliğinin var olan ve gelecek yıllarda devam edeceği öngörülen etkilerine karşı herkesin, özellikle de kırılganlığı yüksek olanların direncini artırmayı önceliklendirmelidir. Dolayısıyla sınırlı gezegende sınırsız kalkınma halihazırda gezegenin kapasitesini aşar, bunu kabul etmeye çağırıyoruz diyorlar. İlginç değil mi? Evet. Şirketleri, iş dünyasını ve finans dünyasını da kar odaklı faaliyetlerin sorumluluğunu yüklenmeye ve karbon ayak izleriyle doğa üzerindeki etkilerini düşürmek için daha görünür ve aktif biçimde rol almaya çağırıyorlar. %100 yenilenebilir enerji ve sıfır emisyon stratejileri geliştirmeye. Yani sıfır emisyon, karbon emisyonu, salımı, fosil yakıt odaklı ekonomiyi terk etmeye ve diğer ekolojik yenilenebilir enerji başta, diğer ekolojik alternatiflere odaklanmaya çağırıyoruz diyorlar. Ve tüm grupları bize destek olmaya, bizlerle işbirliği yapmaya, bu çabalarımızda bizimle dostça rekabet etmeye çağırıyoruz. Diğer tüm dinlerden gelecek katkıları memnuniyetle karşılayacağız. Bu mücadelenin kazananı hepimiz olabiliriz deyip Kur'an'dan da bir sure ya gönderme yapıyorlar. Allah size yol ve şeriatlar gösterdiğinde sizi denemek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın diyorlar. Yine Kur'an'dan, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara asla erişemezsin diye de haddini bil demeye getiriyorlar. Bir de peygamberden bir söz aktarıyorlar, hadisten. Dünya yemyeşil ve tatlıdır. Cenab-ı Hak sizi dünyaya halife yapıyor. Sizin ne yapacağınıza bakıyor demişler. Çok ilginç, çarpıcı ve önemli bu gelişme. Peki sen de takip ettin basın toplantısını da. Evet. Bu çoğunluğu Müslüman, %99'u Müslüman olan bu ülkede hükümet de, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti zaten tamamen İslami değerlere çok önem veren, onları ön planda tutan bir hükümet. Hepimiz biliyoruz bunu. Neredeler, ne demiş ama mesela? Buraya din alimleri sirayet etmişti, bulunuyorlardı. Siyasilerin içinde bulunduğu bir organizasyon değildi benim bildiğim kadarıyla. Ama Türkiye'den mesela Profesör Doktor İbrahim Özdemir bu deklarasyonu imzalayanlar arasındaydı. Ve hazırlayanlar arasındaydı. Hazırlayanlar arasındaydı. Evet. Yani siyasi isimlerden daha ziyade Uganda müftüsü, Lübnan müftü temsilcisi gibi isimler vardı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı neredeydi? Var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'de. Bu aralar daha farklı işleri olduğu için muhtemelen onlar dahil olamamışlardır bu organizasyona. Peki Davutoğlu Başbakan bir bu deklarasyonu destekliyor mu? Nedir tutumu? Vallahi ben görmedim açıkçası. Bu taraftan sıkıştıracaksanız beni bugün. Şu an gazetelere de baktım, ilk sayfalar hükümeti. Ben bir de onu soracaktım işte. Asıl elde etmek istediğim bilgi o. Türkiye'de çok sayıda. Bakalım tekrar. Müslüman, özellikle de İslami rengi hakim olan, hükümeti de destekleyen, kuvvetle destekleyen gazeteler var. İslami rengi şey olan mı? Hakim olan mı? Evet. Sabah gazetesinden bahsediyoruz. Evet. Star, Yeni Şafak, bizim aldığımız Türkiye. Başka ne vardı? Bir şeyleri almıyoruz ama Milat filan. Yani, yeni Milat. O kadar şeyimiz yok. Paramız yok. Ama Türkiye nasıl, bu dünyanın en önemli deklarasyonu, hem de Türkiye gibi şeyin üst noktasında olan, şimdi bütün bölgeye de, İslami ülkelere de örnek ve model olmayı şiar edinmiş bir hükümetin bulunduğu, 12 yıldır da iktidarda olduğu, şimdi geçici hükümet gerçi ama olsun, ne diyorlar mesela bu ne işi? Diyordu o ayette? Bir daha söyleyebilir misiniz? Tabii. Hangisini istiyorsun? Allah size yol ve şeriat gösterdiğinde sizi denemek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde birbirinize yarışın mı? Yok, böbürlenmekle alakalı olan. Böbürlenmekle. Hemen. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca'da dağlara asla erişemezsin. 17. Sure. Evet, bugün Türkiye Gazetesi'nde üst üste iki haber var ilk sayfadan verdikleri. Birincisi 3. havalimanının şekillendiği haberi. 24 saat aralıksız çalışılıyormuş. Türkiye'nin en büyük 3. havalimanı için kurulmuş Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Özür dilerim. Türkiye'nin en büyük 3. havalimanı henüz olacağı belli değil. Yazmıyor burada. Ama Türkiye'nin en büyük şantiyesi kurulmuş. Bunun haberi var. Da, yeri yaramazsın suresine bir gönderme yok mu? Muhtemelen. Bir de yurt dışında. Burada yok. Kız haberin içerisinde yok. Dağlara asla erişemezsin de yok mu? Dağlardan kastınız yurt dışıysa onunla alakalı bir şey var. Limaktan dış ihale rekoruymuş. Kuveyt'in dev havalimanının terminalinin 4.3 milyar dolar teklif veren Limak inşaata verildiği haberi var. Böyle bir rekor var. Aynı zamanda Yemen'le de alakalı bir haber var. Müslüman Türkiye, yani Müslüman renkli Türkiye böyle mi görmüş bu haberi? Evet. Tek satır yok değil mi birinci sayfasında bu gazetelerin? Yok galiba. Yani İstanbul'da İslam aleminin son yıllarda belki de son 100 yıldaki en önemli toplantısı, yeryüzünde en önemli konusu olduğu belirtiliyor. Bütün gazetelerde, yani yabancı gazetelerde birinci sırada yer alan bir haberden bahsediyoruz yani. Evet, yok. Yok ha. Star gazetesinde bakalım, orada da yok. Star şey Devlet değil. Burada operasyonu yapılmış, onun haberi var. Ne operasyonu? Devlet Burada. Burada grubu mu çıkarıyor? Ne, esas muta nikahını FETÖ'nün has adamı yapmış gibi çeşitli bel altı ve cinsellikle alakalı haberler var. Sabah sabah içinizi açar mı bilmem. Yeni Şafak gazetesinde erken kongre denilmiş ama bu bahsedilen sempozyumla alakalı bir haber değil. Orada da yok. Orada da Katar'la alakalı bir başka haber var. Katar diyor ki saldırın arkanızdayım. Gene iyisiniz. Kime? Yeni Şafak'a konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Ali Şafi, Türkiye'nin güvenliğini ve sınırlarını korumak için yaptığı operasyonlara tam destek olacaklarını söylemiş. Katar aynı zamanda Kuzey Irak'a yönelik hava harekatını eleştiren Arap Birliği bildirgesine de imza atmayan ülkelerden biriymiş. Katar arkanızda, merak etmeyin. Havalimanı da yapıyorsunuz zaten. Evet, öyleyse iyi işlerde birbirinize yarışın suresi herhalde bu. Bu oradan yorum değil mi? Evet. Şeyde de yok. Akşam gazetesinde. Akşam gazetesinin ana sayfasından sürmanşetten Androidçilerin lahmacuncu, iPhone'cuların sushi'ci olduğu gibi bir haber var. İlginizi çektiyse. Çok ilgimi çekti. Küresel ısınmayı nerede görüyorlar? Dev uçağa ok gibi saplanmış Singapur Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçak Atatürk Havalimanı'na kalkışından hemen sonra leylek sürüsünün arasına dalmış. Yazık bir hayvancağız da uçağın burun kısmına saplanmış. Onun haberi var neredeyse bütün bu gazetelerde. Bir de son olarak Sabah gazetesine bakalım da şey olmasın. Tamamlayalım kombinasyonu. Yok. Yok değil mi? Bakalım. Gerçi diğer itiraf etmemiz gerekir ki diğer gazetelerde de yok. Yani Müslümanlığı ön plana çıkartan gazetelere baktık öncelikle ama diğerlerine de bakabiliyoruz. Zamanda yok. Bakıyorum. Yok. Yok. Yok. Herkesin derdi farklı. Evet. Tarafta bakıyorum. Yok. Cumhuriyet'te bakayım. Yok. Bugün de yok. Boşuna mı konuşuyorlar? Ama bu doğrudan boşuna. Doğruya Paris zirvesine geçecek olan ve bizzat Papa'nın Vatikan, yani toplamda şu anda bildiğimiz kadarıyla bütün mesela o Katolik Kilisesi 1,5 milyar insanla dünyanın 1/5'ini bu inanç grubu. 1/5'i de Müslüman inanç grubu, yani toplam %40'ından fazlası zaten bu küresel iklim değişikliğinin yıkımının insanın ve diğer bütün canlıların da sonunu getireceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Harekete geçmişler. Ayrıca Dalai Lama desteğini verdi Papa'ya ve bütün inanç gruplarına. Yani Budist inancı da oldu. O zaman zaten çok büyük bir kesim haline alıyor. Ortodoks Patrik de İstanbul'dan zaten yeşil baş yeşil Patrik diye adlandırılıyor ve burada iklim zirveleri düzenliyor halki de Heybeliada'da. Dolayısıyla çok kuvvetli bir çıkış var fakat daha bir yansımaları olmadı evet. Herhalde. Nedense bizim çenemizi yormamıza yol açıyor. Today zamana da bakıyorum son olarak. Bu meseleleri yakından takip ediyor. Bunun da birinci sayfasında yok. Yani. Ama günahını almayalım. Kim vardı dünkü basın açıklamasında? Anadolu Ajansı vardı. Associated Press vardı yanlış hatırlamıyorsam. İMÇ televizyonunun mikrofonları vardı. EQIQ dergisi vardı. Açık Radyo olarak biz vardık. Ve çeşitli muhabirler vardı. Gene bizim programcılarımızdan olan muhabirler vardı. Pelin Cengiz vardı. Serkan Ocak vardı Hürriyet gazetesinden mesela. Pelin Cengiz vardı Taraf gazetesinden. Muhtemelen o da köşesine taşıyacaktır bu konuyu. O da bir konuk ağırlıyor yarın. Evet. Bu konularla alakalı olarak çalışan gazeteciler, aktivistler ve çevreyle alakalı olarak çalışan sivil toplum gönüllüleri ve çalışanları da oradaydı. İlk basın açıklamasındaydı. Ama gazetelerde pek bunun, ana akım medyada bunun pek şeyini göremiyoruz. Yani Biyanet de vardı, onu da akileyelim. Evet, Ege'de panik varmış. Ne paniği? Trakunya. Ege'de kaç kişi ölmüştü geçen gün? Gene bir şey oldu, onu da bahsedelim de Ege'deki gerçek panikten. İlk yarım saati öyle bitirelim evet, istiyorsanız. Evet, Sabah gazetesinde Trakunya'ya basan zehirli balık meselesi varmış. O mu? Ege'deki asıl panikten bahsedeyim size. Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunanistan'ın İstanköy adasında geçmeye çalışan 29 kaçağın, kaçak diye yazmışlar Cumhuriyet'in internet sitesinde. Yalnız kaçak lafı geçiyor zaten. Evet, 29 kaçağın bulunduğu fiber teknenin, yani şey tekne, Zodiac botun batması üzerine 5 kaçak öldü, 24 kaçak kurtarıldı deniliyor. Ya, bari sen düzelt, kaçak deme de mülteci değilim evet. Ya da sığınmacı. Hayatını kaybeden 5 mültecinin, tam mülteci diyorum, 5 mültecinin de tekneden sağ kurtulan Ziyad Mahmut'un ailesi olduğu ortaya çıkmış. 5 kişinin arasında eşi, 2 kızı, kayınbiraderi ve kayınpederinin olduğunu teşhis etmiş hastanede. Evet, fotoğrafları gördüm, dayanılır gibi değil. Önce biraz ağlıyor, sonra da şoka giriyor zaten. Ege'de panik bu işte. Ege'de panik bu. Açık Gazete. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day. Johnny Nash'ten dinlediğimiz I Can See Clearly Now, şu anda çok net olarak görebiliyorum diye çok ünlü bir şarkısı, 1972'den Johnny Nash, Texas doğumlu, 1940'ta bugün doğmuş önemli bir müzisyen, 75 yaşında olacaktı. İlk Jamaikalı dışında da Kingston'da, Jamaika dışında ilk şey yapan kişi de deniyor. Bu Jamaika müziğini, reggae müziğini de kaydeden önemli bir şey, 75 yaşında. Biz devam edelim şimdi. İkinci konuya geçelim. Hakikaten yani herkes 3. havalimanı, metro ihalesi vesaireyle uğraşırken ortalık bayağı karışık, çok ciddi bir sorun var. Bir seçimle nasıl seçime gidileceğini de bayağı tereddütle karşılayabileceğimiz bir durum var. Evet. Çalışma durumlarından bahsedecek miyiz? Oradan evet, mı giriyoruz? Oradan girelim, tamam. Tabii. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çatışmalar giderek şehirlere ve ilçe merkezlerine doğru yayılıyor. Önceki gün Muş'un Varto'da, dün Diyarbakır Lice'de, bugün de Diyarbakır Silvan'da. Dün de, özür dilerim, bir gün önce yattım bunları. Dünün haberini okuyormuşum. Çatışmalar yayılmaya başladı ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 43 evet, bir günde... yandan sokağa çıkma yasakları var, bir yandan çatışma haberleri var, bir yandan da özel bölge ilanları da var. Birbirini kovalayarak devam ediyor. Dün itibariyle 43 gündür, bugün 44. günlerine girdi olaylar. 43 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş ve yaşananların her geçen gün daha endişe verici hale geldiğine dair analizler mevcut gazetelerde ve televizyonlarda. Evet, şimdi mesela dünkü Cumhuriyet'te çok net olarak vardı, sokağa çıkma yasağı gelmiş ve sonra kaldırıldıktan sonra da Varto, Muş'un Varto ilçesinde özellik ilanı vardı. Sonra 3 gün süren olaylar nedeniyle ilçenin tam bir savaş alanı, bir harabeye dönmüş olduğu haberi vardı. Birçok ev ve iş yerleri yanmış, yıkılmış, helikopterler evlerini ve iş yerlerini taradılar diye anlatıyordu. Ve Erzurum yolunda sabaha karşı duyulan patlama sesinden sonra ceset parçaları bulundu. PKK'lılara ait olduğu düşünülüyor ama roket atar sesleri de duyulduğu söylenmiş. 3 gündür savaş vardı diyorlar. DBP'li Varto eş belediye başkanı Sabite ikinci mesela, 3 evet, gündür savaş hali. Bildiğiniz savaş hali. Evet. Sokaklarda militanlar ellerinde RPG'lerle beraber hendeklerin arkasında bekliyorlar. Diğer taraftan askerler ve özel harekat polisleri yolları kesip sivillerin geçişine izin vermediği yollarda güvenlik araması yapıyorlardı. Güvenlikle alakalı şeyler yapıyorlardı ve içeride de ne olup bittiğine dair herhangi bir haber gelebilmesinin mümkün olmadığına dair yine aynı şekilde haberler geliyordu. Elektriğin olmadığı, internetin olmadığı gibi bir şeyler, rivayetler var. Evet, yani 7 Haziran'dan sonra patlak verdi bütün bu savaş hali. Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammed Tufan ve 2 askerin şehit olduğu haberi var. Silvan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda bir kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Varto'dan sonra Lice ve Silvan'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları, çatışmalar ve geçici güvenlik bölgeleri. Yani bu olağanüstü, 1990'ların olağanüstü hal dönemini hatırlattı diyor ama onun da ötesine geçmesi mümkün olabilir. Nitekim işte biraz önce de sözünü ettiğimiz Şemdinli'den kaçış fotoğrafı bu. Evet, ama 7 Haziran mı verilmiş? Hangi gazetede yazıyordu o? Zamanda mı? Evet. 7 Haziran'dan daha ziyade 7 Temmuz ve 18 Temmuz arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden insanlardan bahsedebilmek mümkün. Evet. Çünkü onun 7 Temmuz'da KCK'nın barajlar ve baraj inşasında kullanılan araçların hedef alınacağı açıklaması yapılmıştı. Ardından gençlik yapılanması, YDGH ve diğer örgütlerin Türkiye genelinde yaptıkları eylemler vardı, saldırılar vardı. Seçimden değil de bu açıklamadan belki alabilmek başlangıcı daha mantıklı gibi duruyor. Yani seçimden hemen sonra bir savaş ilanı yoktu. Yok değil diyor. Tabii seçimin sonuçlarını hazmedemeyen özellikle Cumhurbaşkanı konumundaki yetkisiz ve sorumsuz Cumhurbaşkanı anayasal olarak konumundaki Tayyip Erdoğan ve de geçici hükümet yani müstafi diyelim seçimlere kadar götürmekle görevli yani koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevli hükümetin zamanında oluyor bunlar. Evet. Fakat mesela şey var yani Güneydoğu'dan her gün çatışma ve ölüm haberleri gelmeye başladı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde savaş gibi bir manşetiyle Tunceli'de, Elazığ'da, Lice'de, Silvan'da, Hizan'da, Bitlis'te, Şırnak'ta, Hakkari'de, Şemdinli'de ve Silvan'ın da hayalet kente döndüğü 700 polis ve askerin katılımıyla başlatılan operasyon sırasında çatışma çıktı. Halk Meclisi'nin özellik ilan ettiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde YDGH nedir onun açılımı? Gençlik yapılanması. Yurtsever Devrimci Gençlik H. Hareket olabilir. Hareketi bakabiliriz. Belki. Güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların ardından valilik belki gece sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Bir gösterici ve kalp krizi geçiren bir kişi ölmüş. Tabii kalp krizleri falan da oluyor. Ve dünyayla bağlantısı kesilmiş oluyor. Şimdi böyle sorunlardan bahsedebiliyoruz. Evet, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi diye geçiyor. Evet, yani mesela Diyarbakır Belediyesi eş başkanı Gültan Kışanak, Silvan'da elektrik ve internetin olmadığını, sivillere çok kötü şeyler olmasından korktuğunu açıklamış. Dünyayla bağlantısı yok çünkü ne gazeteci girmesi, gazeteciyi bıraktım, herhangi bir haber verecek insanla da temas kurmanın zor olduğu bir şey. Yani sivillerin başına çok kötü şeyler gelmesinden korkuyorum demiş. Radikal'den Ezgi Başaran'la konuşmuş. Gördüğümüz manzarada onların ateş hattına girmemesi mucize olur demiş. Çoluk çocuk herkes tehlike altında, durum çok vahim demiş. Varto, Cizre, Lice, Silopi ve nihayet Silvan. Özellik ilan edilen, hendekler kazılan bölgelerden gelen sokak çatışması ve sivil ölümü haberleri ile sarsılıyoruz diyor. Sabah saatlerinde valilikten zar zor izin alarak Silvan'a geçtik. Tüyler ürpertici diyor karşılaştığımız manzara. Artık vatandaşların giriş çıkışları mümkün değil. Asker şehrin ortasına inmiş, halk evlerine çekilmiş gibi görünse de üç mahallede durum çok vahim. Tekel ve ona bitişik iki mahallede asker ve ili silahlı kişiler durmaksızın çatışıyor. Yani kırsal alandaki çatışmalara da benzemiyor. Elinde silah olanlar birbirine ulu orta ateş açıyor, tarıyor resmen demiş. Bizim Suriye'den defalarca gördüğümüz Halep'in şeylerinde, varoşlarında ve başka pek çok yerinden gördüğümüz videolarını izlediğimiz duvarların arkasında siper alan, ellerinde uzun namlulu ve taarruz tüfekleriyle saldıran insanlar. Böyle değil mi manzara? Evet. Herhalde böyle. Bir ama rakamlar karşılaştırılamaz bile. Suriye'deki tabii. Yeni bir rakam açıklandı. Suriye İnsan Hakları Örgütü iç savaşın şimdiye kadar 180.455'i sivil olmak üzere 216.070 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiş. Ve 180.000 sivil, 216.000 180.000 sivil olmak üzere 216.070 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, bir başka rakam da bunun biraz daha da üstünde 250.000'i aştığını da söyleyen kayıplarla bir rakam vardı. Kayıplarla evet. Falan beraber. Yani 260.000'den bahsediyoruz. Tabii halkın yiyecek içecek su elbette şimdi söz konusu bile değil, kıyaslanamaz rakamsal olarak ama insanın aklına tabii bunun yükselmesi, artması ve böylesine manzaraların genel geçer hale gelmesi, olağan hale gelmesi gibi korkunç ihtimaller geliyor. Yani haber de alamıyoruz demiş Kışanak. Kime ne oluyor bilmiyoruz. O yüzden şimdi tekrar yola çıktık. Bir kez daha Silvan'a gitmeyi deneyeceğiz demiş. Silahlı çatışma düzeyine kadar gelmiş diyor. Vahim. Ardahan'da 24 alanda özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş. Bu da yeni bir haber. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada 15 gün süreyle 24 noktaya giriş yasaklanmış. Göle ilçesinde bazı alanlar. Bunlar nasıl belirlenebiliyor bilmiyorum. Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunun ilgili maddeleri gereğince. Göle'de ne olmuştu onu da hatırlatalım. Habertürk'ten okuyorum bu haberi. Erzurum'un Şenkaya ilçesiyle Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunu kesen PKK'lı militanlar durmayan minibüse ateş açmışlardı. Sırtına kurşun isabet eden minibüs şoförü 35 yaşındaki Garip Bektaş yaşamını yitirmişti. Bundan 2 hafta önce de yine benzer bir durumda İran'dan gelen bir otobüse ateş açılmıştı. Orada da otobüsün muavini hayatını kaybetmişti. İran bunun üzerine karayolunu kullanmadan Türkiye'ye gidilecekse havayolu kullanılmasını salık vermişti. HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş da bir tweet atmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Metris cezaevine gönderilmiş. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla, çünkü Şemdinli'de meydana gelen çatışmada hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Çamur'a ilişkin şöyle demiş: Şemdinli'de polis özel harekat komiseri Ahmet Çamur etkisiz hale getirilmiştir diyor. Evet. Yani resmen terörü öven bir konuşma bu. Metis cezaevine gönderin tweet'i silmiş ama. Bu arada ilginç bir şey daha var. İzmir'de 250 polisle bir okul baskını yapılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu da. AKP'li eski başkan da dahil bir sürü insan, 8 kişi gözaltına alınmış. Okullarındaki eğitimi sürdürmek için sahte yangın ruhsatları düzenledikleri ileri sürülüyormuş. Bunu da anlamak mümkün değil. Herhalde Fethullah Gülen hizmet hareketine ait, cemaate ait, evet, bir şey olsa gerek. Zaten manşetten vermişler. Evet. Son Zaman Gazetesi'nde. Akıl ve ahlak sınırlarını aştılar diye veriyor Zaman Gazetesi. Son LYS'de, liseler arası nedir LYS? Sınav. Lise sınavları mı? O LYS'de 6 birinci çıkaran Yamanlara baskın diye bir şey. Adımla merdivenleri ölçmüşler. Basılan 8 okul arasında 5 yaşındaki çocukların eğitim gördüğü özel yumurcak dünyası anaokulda yer almış. Çok Türkiye'de Yamanlar da 8 okula baskın. Çok acayip. Bir kalbine bu baskın olarak nitelendirmişler Sabah gazetesinde bu haberi. Paralel Yapı'nın 17-25 Aralık'tan bir ay önce karanlık buluşma yaptığı İzmir'deki Yamanlar Koleji'ne operasyon düzenlenmiş. Örgütün karargahı olan kolejde Fethullah Gülen'e ait ev ve ofis de aranmış. Evet. Sümeyye Erdoğan'a suikast, Akşam ve Güneş gazeteleri, başka gazeteler de vermişti bunu. Onun sahte olduğunu ortaya çıkaran iki savcıya da soruşturma açılmış. Artık tamamen şeylerin, taşların kolay kolay yerine gelmeyecek şekilde yerinden oynadığı da görülüyor. Bir dizi Twitter yazışmasının sahte olduğunu ortaya çıkaran iki savcı hakkında dosya açıldı. Ortaya çıkmış. Bu da ilginç. Cumhuriyet'ten bir haber. Hatta Akşam gazetesinde ve Güneş gazetesinde işte Pensilvanya'dan suikast talimatı, suikast kelimesinin üzerinde de kurşun deliği benzetme süslemeleri yaparak vermişlerdi. Gazete Erdoğan da takipteyim, emniyette belgeleri var demişti ama böyle. Öte yandan birkaç kelimeyle de şeyden bahsedelim. Erdoğan devletin ve milletin varlığına karşı her kurşunun, her bombanın, her çukurun hesabı sorulacak diye bir zehir zemberek konuşma yapmış. Dolar yükselmiş. 2.89'u aştı diye bir haber verdi. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması, faiz lobisinden bahsetmemişler. Davutoğlu hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etmiş. Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermeyecek iddiası olmuş. Enteresan bir şey var. Davutoğlu hükümeti kurma görevini iade ederken Cumhuriyet Halk Partisi seçim hükümeti kurmak istediğini söylemiş. Gürsel Tekin AKP ile seçime gidilemez demiş. Bir de ilginç bir şey söylemiş Gürsel Tekin. bedelli askerliği iptal edeceğiz demiş. Evet, yani neden böyle bir şey dedi? Sosyal medyada yapmış bu açıklamasını. Açıkçası ben de bilmiyorum ama ardından düzeltmiş. Verilmiş bir hakkın geri alındığını ilk defa duymak mümkün, böyle bir şey. Siyasilerin çocuklarının bedelli haklarını iptal edeceklermiş. Öyle bir şey yapabilmek mümkün mü peki? Yani siz siyasi çocuğusunuz, askere gideceksiniz, siz gitmeyecek misiniz diye, siz gitmeyeceksiniz diye ayırabilmek mümkün mü? Referansını da şeyden veriyor, Mao'dan veriyor. Mao'nun çocuğu askere gitmiş, Stalin'in çocuğu askere gitmiş. Onlar gittiler, niye buradakilerin çocukları gitmiyorlar diye bir argüman kullanıyor. Siyasetçilerin çocuklarına bedelli iptal olsun diye, hiç anlaşılmaz bir şey. Yani biraz dönüş olmuş da o yapılan ilk açıklamada, detaylarını da verebilmek mümkün olabilir belki önümüzdeki günlerde. Evet, ama yani çok insan idrakini zorlayan bir açıklama olduğunu söylemeliyiz. Hem hukuk hem de mantık açısından. Teknikle de alakalı. Elinizde sosyal medya gibi bir araç olduğu zaman fazla düşünmeden galiba konuşuyorsunuz. Evet, bu da Halk Partisi'nin sorunlarından biri. Sonuç olarak böyle işte. Yani Ömer Laçiner de Birikim haftalık yazılarında yazdığı yazıda, Adalet ve Kalkınma Partisi dönülmez akşamın ufkunda seçimden umduğu sonucu alması neredeyse imkansız demiş. Yani artık şey değil diyor, mantık sınırlarından filan sapma durumu var. Yani AKP'nin aslında zavallıca bir refleksle kendini koşulladığı erken seçimden umduğu sonucu alması neredeyse imkansız olacağı gibi, ona oy vere gelmiş seçmenlerin bir kısmının daha AKP'nin el koyduğu muhafazakar kimlik cenderesinden sıyrılması çok daha güçlü bir ihtimal diyor. Kendi girdabında boğulma, parçalanma döngüsüne kapılmış Erdoğan güdümündeki AKP'nin seçimden umduğu sonucu almayı, ülkeyi bir ateş ve kan çemberi içine atmaktan bekliyor olması şüphesiz durumu vahimleştiriyor diye bitiyor yazısı. Umudumuz bu gözü dönmüşlükle sahneye konulan senaryonun farkına varılması. Kimlik politikalarından başkasına aklı ve vicdanı yetmeyenlerden böyle bir beklentimiz olamaz, ama aklın ve vicdanın sesini yükselterek, tutumunu pekiştirerek Türkiye ve bölge toplumunun ödeyebileceği kan bedelini azaltmak, nefret tohumlarını ezmek de boynumuzun borcu olmalıdır diye bir yazı kaleme almış. Burada ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Ömer, Can. Evet. Yani çok... Yani böyle olacağı belliydi, ama değil mi? Yani buraya gidiyorduk yani. Dört nala, kaos diyordum, anomi diyordum. Ve bir musibet tek başına da gelmez umumiyetle. Yani her seferinde Allah beterinden saklasın diyoruz, ama yani giderek artık iş çığırından çıkıyor herhalde. Evet, yani bugün mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında kapaktan verilmiş bir fotoğraf var. Çoluk çocuk, kadın erkek kaçıyorlar. Şemdinli'den bir görüntü var. Kaçış görüntüsü mesela. Tabii. Yani iltica edecek yer de yok. Ancak Türkiye içerisinde herhalde iltica edecekler yani. Internally displaced dediğiniz, yani ülke içinde yerinden olmuş. Herhalde iş oraya doğru gidiyor. Yani 90'ları, işte 90'lara geri dönüş lafının somut verilerinden biri olarak herhalde bunu yaşayacağız. Vallahi yani neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Yani nereden tutacağımı bilemiyorum açıkçası. Yani çünkü nereden tutsan elinde kalıyor. Tam bir kabus ve daha herhalde işin başındayız. Çünkü yani işte baş sorumlu Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yani bir ülkenin önünü açacak veya bir çözüm, çare, yeşil ışık gösterecek bir hamlede bulunmuyor. Aksine yangına körükle gidiyor. İstersen Kürdistan'dan başlayalım. Yani en vahim şeyler orada oluyor. Ben bu saydım, toplam 15 yerde öz yönetim ilan edildi Ömer. Evet. Diyarbakır'da Sur ve Silvan belediyeleri, Lice, Doğu Beyazıt, Gever, yani Yüksekova, Hakkari, Muş, Bulanık, Hakkari'nin kendisi, Hakkari Merkez, Varto, Cizre, Silopi, Nusaybin, Şırnak, Batman, Van'da Edremit ve İpek Yolu belediyeleri, bunlar da ilçe zaten, olmak üzere 15 yerde öz yönetim ilan edildi. Şimdi bunu aman dikkat, işte bu hükümeti veya neyse, yani devleti diyelim daha doğrusu, azdırıyor diyenler var. Ama bunun böyle olacağı belliydi. Yani bu kaç kez konuştuk Açık Gazete'de. Bir kere Kürt siyasi hareketinin hep ikili bir yapısı var. Yani iki yıldır bu böyle. Bir, ben buna H harfiyle başlayan yapılar diyorum. Yani Halkların Demokratik Partisi ve HDK, Halkların Demokratik Kongresi. Bu bütün Türkiye için, yani Türkiye'li Kürt siyasi hareketi diyelim adına. Diğeri de D ile başlayan, Demokratik ile başlayan Demokratik Bölgeler Partisi. Bu biliyorsun seçime bile girmediydi Demokratik Bölgeler Partisi. Bir de bunun bir sivil altyapısı var. Demokratik Halklar Kongresi. DTK, pardon, Demokratik Toplum Kongresi. Demokratik Toplum Kongresi, evet. Kongresi, evet. DTK. Şimdi bu D'li, yani D ile başlayan yapılar harekete geçmiş durumda ve bütün bu öz yönetim ilanları, izlerseniz, Demokratik Bölgeler Partisi tarafından yapılıyor. Yalnız bir burada önemli bir husus, bir nokta var. O da belediyeler, yani bunların hepsi, yani saydığım 15 il ve ilçenin belediyelerinin hepsi HDP'li. Belediyeler de işin içinde. Yani belediyeler üzerinden bir öz yönetim ilanı görüyoruz ve bunun karşılığında da bir korkunç bir şiddet, devlet şiddeti, iç güvenlik yasası ve o başından beri hatırlarsanız bu kamu güvenliği ve özellikle doğudaki fiili duruma karşı düşünülmüş, kotarılmış bir yasa derdik ve tam da o oluyor. Yani oradaki güvenlik güçlerinin elinde açık çek var yani, ve o yüzden az önce adını ettiğin oralardan, yani çatışma bölgelerinden kaçanların neden kaçtıklarını anlamak açıkçası zor değil. Belediyeler dedim işin içinde. Gözaltılar var mesela, dün akşam, bu sabah açıklanan Diyarbakır'da Sur Belediye eş başkanları galiba gözaltına alındı ve hepsi şunu söylüyor, yani tek dilli zaten, devlet kurumlarını artık tanımıyoruz diyorlar. Şimdi buradaki durumun vahametini anlamak için şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Yerel seçimden sonra ortaya, yani yerel yönetimler üzerinden fiili bir Kürdistan çıktı zaten. Yani bunu unutmamak lazım. 9 il, birbirine değen iller bunlar. 9 ilin belediyesi, yani merkez belediyeleri, ya büyükşehir ya değil ama merkez belediyelerinin hepsi HDP'li. Artı bu 9 ilden oluşan, bölgeye mücavir olan, komşu olan, mesela Nusaybin benim bildiğim Urfa'dır değil mi? Evet. Urfa'nın belediyesi şey değil, HDP'li değil ama Nusaybin o adını... Nusaybin Mardin mi yok? Mardin. Mardin, ben tabii doğa, tamam, Nusaybin Mardin. Fakat Erzurum falan il... Başka illere de değiyor tabii. O değdiği illerin, ilçelerinin belediyeleri de HDP'li çoğunun. Yani orada bir fiili Kürdistan var yani. Dolayısıyla iş çok zor ve son derece endişe verici bir fiili durum var. Şimdi burada Ya bu ne olur, nereye gider? Yani bu öz yönetim ilanlarının işi kolaylaştırmayacağı açık tabii. Başta evet. HDP'nin işini kolaylaştırmayacağı açık. Evet, asıl mesele belki de en önemli yönlerinden bir tanesi bu senin şimdi söylediğin. Yani HDP'yi siyasi bir hamle yapmış olan Halkların Demokratik Partisi'ni çok zor durumda da bırakmaya yönelik şeyler olarak da yorumlanabilir bunlar. Valla yani şimdi HDP herhalde aynı bu çizgiyi devam ettirecek. Ama nereye kadar ettirecek veya ettirebilecek, ona bakmak lazım. Bu kolay olmayacak tabii. Bir de yani karşılıklı işte mukatele haberleri geldikçe, yani hem devlet tarafından hem Kürt siyasi hareketi tarafından bu haber, ölüm haberleri geldikçe HDP sıkışacak ve yani şimdiki o barış söylemini devam ettirmekte çok zorlanacak gibime geliyor. Evet, bir an biraz önce hatta o zaten yani şeyin hesabı da o herhalde, değil mi? Ankara'nın hesabı da o. Evet, biraz önce Can da bir şey hesap alıp sözüm ona erkensiz seçimde tek başına iktidar olmak, o da ayrı bir maskaralık tabii. Yani evet, tek başına iktidar olsa Türkiye'yi nasıl yönetecek tabii. O da ayrı bir konu. Evet. O artık tamamen şirazesinden çıkmış gibi görünüyor. Hayır, biraz önce bir hesap vardı. Yani daha doğrusu bir resmi rakam verilmişti. 48 mi ne ölü var güvenlik güçleri tarafından. Tabii. Bu çok yükselen ve ağırlaşan bir istatistik tabii. Öbür tarafta da işte vurduk 400 terörist öldürdük diyen, ama işte onların kim olduğu ne olduğu falan belli değil. Tabii bu arada PKK, YPG falan her şey birbirine karışmış durumda. Tabii eskiye oranla farkı şu, yani bu ortam, bu çatışma ortamı TSK ile PKK arasında ta eskiden olduğu gibi cereyan eden bir çatışma ortamı değil artık. Yani bunun bir PYD Suriye ayağı var. Belki bilmediğiniz bir İran ayağı var. İllaki bir IŞİD ayağı var. Yani orada IŞİD'in de kimin yanında durduğu o da belli değil. Yani şimdi Türkçe bir beyan var. Yani İstanbul'un fethinden başlayan giren, efendim Türkiye'nin cezalandırılmasından çıkan zehir zemberek bir beyan var malum IŞİD. Dolayısıyla yani bu yani sadece işte biz asarız keseriz, işte onun inlerine gireriz, işte bire kadar kırarız diyerek çözülebilecek bir mesele gibi durmuyor bu sefer. O yüzden yani işte endişeyi kaplıyor tabii bütün bunlar. Ayrıca dış politika, yani dış etkenlerden söz ederken şu 2-3 gelişmeyi de bir kenara not etmek lazım. Önce Almanya, ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri bu patriotları çekiyorlar. Artık Türkiye'nin yani Türkiye'ye yönelen tehlike Suriye yönetimi falan değil, IŞİD'dir. İkinci, evet, burada bir yani hiçbir yalanlama açıklama dahi gelemedi Türkiye tarafından. Patriotların füzelerin geri çekilmesine dair, değil mi? Hatta New York Times'da, evet, da bir böyle tuhaf da bir haber yayınlandı. Türkler bunu öğrendiği zaman mosmor oldular filan diye, Amerika'nın patriotları çekeceğini. Elbette. Tabii. Yani ikinci yurt dışı bağlantılı gelişme, ki bu yani Türkiye üzerindeki baskının, yani Ankara diyelim, Türkiye değil de üzerindeki baskının, yani AKP işte Erdoğan idaresinin diyelim, yani Obama idaresi gibi Erdoğan idaresi var Türkiye'de, başka bir şey yok. Onun dışın, yani onun ne kadar sıkıştığını anlatan bir gelişme daha var. Musul'la alakalı, biliyorsunuz. İki gün önce bir istihbarat haberi, yani eski Irak eski başbakanı Nuri El-Maliki'nin yani Musul Türkiye yüzünden düştü ifadesi var. Ve ondan önce orada bu işgal edilen konsoloslukta IŞİD'le bir işbirliği olduğu bir pazarlık, evet. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da çok önemli. Bu tabii bunu 2199'la birlikte okumak lazım. Yani daha hala yayınlanmadı rapor. Eli kulağındadır. Her seferinde hatırlatıyorum. Bu IŞİD'e yardım ve yataklıkla ilgili rapor herhalde işte yani günün birinde çıkacaktır artık Ağustos ayı, yani bu ay içerisinde. Bu birebir bununla alakalı tabii. Yani Musul, yani IŞİD'le iş tutma, yardım, yataklık meselesi. Bu da tabii dış politika veya dış etken olarak yangını azdıran nitelikte bir gelişme. 2199'un da ne olduğunu hatırlatalım dinleyicilerimize. 2199 yardım yataklıkla ilgili Şubat ayında 12 Şubat tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. 2199 sayılı karar. Yani üye devletlere aman yardım yataklık yapmayın. Sadece IŞİD'i değil, Nusra, Kaide hepsi içinde. Evet, terörle. Bir gelişme daha bu Duran Kalkan veya yani Kandil'deki KCK'lilerden bir tanesinin ifadesinde bu Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ancak bir ateşkes düşünebiliriz diyor. Tabii çok yani iş orada değil daha mesele ama yani bu da bu da baskıyı artıran nitelikte bir şey. Çünkü Türkiye bugüne kadar 1984'ten bu yana işte elinden geldiğince bu meselenin uluslararasılaşmamasını teşvik etti veya bu konuda çok direndi. Şimdi iş oraya doğru da gidebilir. Yani çünkü Türkiye artık sorunlarını kendi başına halledebilecek bir ülke değil. Her konuda. Yani bu para birimi içinde böyle, Kürt meselesi içinde böyle, dış politika içinde böyle, muhtemelen iç politika içinde böyle. Yani Türkiye artık çözüm üreten, üretebilen bir ülke olmaktan çıktı, çıkıyor değil, çıktı. Çıktı, evet. Sorun üreten bir ülke haline geldi. Zaten piyasaların verdiği bununla alakalı. Yani iç politikaya dönecek olursak buradan kalkarak, yani bu 2-3 gündür düşen yani TL'nin değeri, yani bu yolsu elektrik olarak Türkiye'ye geri dönecek. Yani bu şaka değil. Yani rakamlar ortalıkta uçuşuyor, biliyorsunuz. Evet, son olarak tarihin gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı dolar. 2.89'u aşmış durumda. Yani durması için bir neden de yok. Evet. Yani boşaltıyor herkes bütün TL varlıklarını. Hiçbir neden yok. Bir de tabii Merkez Bankası dün biliyorsunuz faizi serbest faiz konusunu faizi sabit tuttu. Tam bir intihar. Tam bir intihar yani. İntihar ama herhalde üstünde muazzam bir baskı vardı. Pek çok ekonomi gözlemcisi bankanın ne kadar yanlış bir karar aldığını ve çünkü bağımsız olmadığını söyledi. Altını çizdi. Doğru tabii. Kim söyledi bağımsız değil diye? Öyle diyorlar vallahi, evet. İşte bunlar, bilmiyorum ki yani bir, evet. bir kötü niyet var diyorsun değil mi? Evet. Peki şimdi bu durdurulacak gibi de görünmüyor. Yani durdurulamayan doların 2.90 seviyesini açtı. 2.90.05'te gelmiş geçmiş en yüksek seviyeyi görmüş. Hı hı. Ve bu devam edebilir diye de haberler geliyor çeşitli ajanslardan ve gazetelerden. Yani etmemesi için neden yok? Muhtemelen evet. Not kırmak zorunda kalacak o kredi değerlendirme kuruluşları. Atladı tabii Moody's, şimdi pas geçti. Ama yani onların değerlendirmelerine de gerek yok. Zaten yani bu TL'den kaçış var demek zaten. Yani sadece yabancılar değil, büyük ihtimalle Türkiye'dekiler de TL'den kaçıyor. Dolarizasyon dediğimiz ve 90'larda iyi bildiğimiz bu, yani ekonominin yani yerel para birimi üzerinden değil de yabancı güçlü bir para birimi üzerinden yürümesi fenomeni tekrar gündeme geliyor. Şimdi hakikaten çok vahim yani bu yani ama işte her seferinde söylediğimiz gibi Türkiye'nin tek ve yegane ve biricik bir gündem maddesi var. O da Tayyip Erdoğan'ın bekası, yani geriye kalan her şey buna bağlı ve bunun fonksiyonu yani ona bakıyor yani ancak o beka varsa, yürüyorsa, sağlama alınmışsa bir şey yapılabilir. Yoksa aksi icra edilecektir. Şimdi iç politikaya geri dönecek olursak hakikaten bu kaosun yani vardığı boyutları iyi anlatıyor. Meclis kapalı Ömer. Evet, meclis kapalı. Yani böyle bir durumda yangın yeri Türkiye. Ve meclis kapalı, adamlar ve kadınlar tatildeler. Ya bir de ben buna bir de şeyi de ilave etmek istiyorum. Yani iç politika ile dış politika arasındaki bağlantı da yani şeyi çok önemli bir sempozyum yapıldı İstanbul'da. Pelin Cengiz de takip etti. Biz de ediyoruz. 17-18 Ağustos'ta Uluslararası İslami İklim Değişikliği Sempozyumu ve fevkalade kuvvetli bir deklarasyon dün açıklandı. İslam yani mümkün değildir. Bütün bilime uymak gerekir ve küresel iklim değişikliğini önlemenin tek yolu bu tüketimi, büyümeyi durdurmak ve bütün yakıtla fosil yakıtların yerin altında bırakılmasının şart olduğunu söyleyen ve bir an önce Paris'e giderken bunu söylüyorlar. Şimdi bunca zamandır İslami bir söylemi geliştirmiş olan hükümet ve Cumhurbaşkanı tek kelimeyle bundan bahsetmiyor. Ne medyada var. Diyanet sıfır açıklama. Yani akıl alır iş değil ama böyle yani. Bunun üzerinde ya. Durduk. Çok tuhaf yani. Tuhaf değil, belki de beklenebilir ama bu böyle nasıl yürütülebilir bilmiyorum. Peki şeye yani, ne diyorsun? Bununla bağlantılı olarak yani bu o konferansta muhtemelen altı çizilen noktalardan biriyle birebir alakalı olarak demin ilk başta adını ettiğimiz Kürdistan'daki fiili durumun içerisine orada provoke edilen yangınları da dahil etmek lazım. Cehir yanıyor ya. Evet. Peki şeye ne diyorsun? Yüksek Seçim Kurulu'nun 90 günlük süre kısalabilir şeklinde bir oy birliğiyle karar vermesine. Valla şeyle alakalı yani şimdi bu AKP akıl danelerinin aklında diyelim veya tahayyülünde veya hayallerinde şöyle bir şey var. Yani biz tek başımıza iktidar olursak her şey düzelir, her şey tekrar yoluna girer, biz eskisi gibi yolumuza devam ederiz. Bütün mesele zaten ikide bir de onu söylüyorlar. Yani başkanlık olsaydı böyle mi olurdu, yok tek başımıza iktidar olsaydık böyle mi olurdu diye. Bunu pompalıyor. Dolayısıyla bu erkene alınması veya o konuda bir YSK üzerinde baskı var mı yok mu bilmiyoruz ama bu şaşırtıcı değil. Bir de şunu yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Artık yani 13. senesini doldu, idrak edecek Kasım ayında AKP iktidarı. Yani bu dönem zarfında yüksek bürokraside AKP'li olmayan görevli devlet memuru kalmadı. Bunun altını çizelim yani. Yani vardır 3 tane 5 tane ama yani bu müsteşar ve müsteşar yardımcısı seviyesinde diyorum. Yani evet. Dolaylı bir cevap verdim sana. Evet. Yani tabii bu belki de bizim iklim değişikliğiyle mücadele eden insanlar olarak bizim işimize gelebilir. Çünkü G20 zirvesi sırasında bir seçimle de uğraşırsak hiç konu edilemeyecekti. Halbuki şimdi öne alınırsa en azından biz kendi ama mücadelemizi iklim götürürüz. Meselesi malum yani güncel ve yani her günümüzü ilgilendiren bir konu olduğu için nereye öne dağılınsa ileriye dağıtılsa. Hayır, G20 sırasında ama büyük işte forumlar ve yürüyüş var. Şimdi seçime kurban gitmek istemiyoruz doğrusu. Biz muhakkak canla memnunuz Yüksek Seçim Kurulu kararından. Anladıkları yani. Var tabii. Yani ama valla G20 evet yani G20'nin ne yapacağı belli. belli değil tabii. Yani bir şey yapacağını beklemekte tabii. Yani şey, hele hele Türkiye'nin başını çektiği bir yerim. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Evet. Bu içerideki duruma dedik meclis kapalı. Aslında şöyle bir gözlemim var. Yani bu meclis kapalı ve bir müstafi, yani istifa etmiş o seçimden sonra bir hükümet hala stratejik kararlar almaya devam ediyor ve büyük ihtimalle de Türkiye'yi seçime bu hükümet götürecek. Bu sabahki haberler o yolda ve seçim hükümetinin bakanlarının bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tayin edileceği söyleniyor. Şaşırtıcı bir şey yok. Yani Türkiye'de şu sırada artık fiilen başkanlık zaten vardı. Yani Tayyip Erdoğan başbakan da vardı iken de fiili bir başkanlık vardı. Ama şimdi artık parlamentonun da yani meclisin de kapalı olmasıyla tam bir otoriter sistemin yani görüntüsü var ortada. Zaten kendisi de bunun adını koyuyor. Yani anayasal sistem değişmiştir. Evet. Diyor. Yeni bir rejim var diyor. İşte İbrahim Hoca'nın Kaboğlu'nun başlattığı bir imza kampanyası var bununla alakalı. Bu tamamen anayasayı tebdil, tehir ve ilga. Tebdil, tahir, ilga. Evet, yani değiştirme, bozma ve ortadan kaldırma teşebbüsüyle alakalı. Şimdi bu konuda mecliste, o kapalı olan mecliste 184 tane aslan parçasına ihtiyaç var. Yani meclis üye sayısının 1/3'üne tekabül eden en azından bu yani tebdil, tahir ve ilga teşebbüsünü suçlandırma mekanizmasının sonuç vermeyecek olsa da başlamasını öneren bir kampanya bu. Herhalde önümüzdeki günlerde, yani yarın öbür gün çıkacak ve bugün çıkacak ama yani dediğim gibi meclis kapalı ve yani hükümet ve Cumhurbaşkanı her istediğini yapıyor. Meclis tatilden döner mi diyorsun milletvekilleri? Dönmeyebilir. Öyle meclisler var biliyorsun. Bir tatile girip bir daha dönemiyor. Hani bu oy için de aynı şey söyleniyordu ya. Bu oy, attığınız son oy olabilir diye. Evet. O da olabilir yani. Çünkü yani ne olacak? Çok, durum çok vahim. İktisadiyat çok kötü. Siyaset çok kötü. İşte bir özel durum hasıl oldu. Olağanüstü hal ilan ediyoruz deyip işin içinden çıkabilirler. Kaldı ki büyük ihtimalle bu başından beri yani kaç kere bu ihtimali dile getirdik. Büyük herhalde o başında adını ettiğim 9 vilayette ve mücavir ilçelerde büyük ihtimalle sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan edilecek. Yoksa yani yapamazlar, çıkamazlar şimdi içinde. Bana öyle geliyor. Peki, hayırlısı. İşte böyle pembe sabahlar. Kalimera. Hadi Allah sunuyorsun. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hear it, no more fussing and a fighting, baby. Hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Well, I know I just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright. Baby, hold me tight. Girl, you know I love you. Ooh, you know I need you. I don't mean maybe. You will always be my baby. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hold Me Tight adlı parçayla tekrar Johnny Nash'e kulak verdik. Johnny Nash 75 yaşında ve 19 Ağustos 1940'ta Houston, Texas'ta doğmuş Afrika Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve I Can See Clearly Now adlı parçasını da çaldık. Çok ünlü 1972'de olmuştu o parçayla. Fakat reggae müziğini de Kingston'da, Jamaica dışında tek şey yapan o. Ona da bir günaydın daha demiş oldu. Hold Me Tight adlı parçasını dinleterek daha eskilerden. Şimdi daha önce de programın başında söylediğimiz gibi saat 9.30, 5 geçiyor hatta 7 geçiyor. Ve bugün ve yarın Tevfik Fikret'i anmak için bir fırsat olarak şey yapalım. Türkiye'nin yani edebiyat, eğitim, yayın ve aktivizm alanlarındaki en önemli simalarından biri şair Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü 100. 19 Ağustos 1915'te 48 yaşında gayet genç yaşta hayata veda etmiş 1867 doğumlu biri. Ve devrimci, radikal, pek çok insanı ve ortamını Türkiye'nin ve bölgenin etkilemiş bir. Şimdi bu Tevfik Fikret üzerine programı yaparken elimizde de iyi bir fırsat doğdu. Önümüzdeki ay eğer her şey yolunda giderse Açık Radyo Külliyatı diye diyeceğimiz kitaplar, kitap yayınlarından bir yenisini başlatıyoruz. Biz Yaşarken adıyla. Şimdiye kadar Açık Radyo'da çeşitli konukluk etmiş, program yapmış ve hayatı artık hayatta olmayan insanlardan derlediğimiz ilginç bir şeyle başlayacağız. Biz Yaşarken adı altında. Ve orada Serol Teber'in psikiyatr ve o da kendisi de önemli bir entelektüel olan Serol Teber'in Didik Didik Freud programına bir dönem kısa bir ara verip 5 program halinde gene psikolog programcı dostumuz nörolog mu diyeyim Şenol Ayla'yla yaptıkları Tevfik Fikret programları vardı. Oradan bir derleme yapıyoruz. Bu kitapta da yer alacak. Önümüzdeki ay çıkacağını umut ettiğimiz bu kitapta biz şimdiden Tevfik Fikret'in 100. ölüm yıl dönümünde biraz onlara değinelim. Şimdi diyor ki Serol Teber, Tevfik Fikret Osmanlı Türkiye toplumuna iki yönde çok büyük açılımlar getirmiş bir kişilik. Bir yanıyla çok büyük bir şair, bir kere bütün yapısını yapısal değişikliğe uğratmış edebiyatı ve şiiri. Bir yanıyla da psikolojiye, kendi yaşam tarzı ve kendi şiirlerinde kendini yansıtmaya başlayan ilk şair benim bildiğim diyor. Yani psikoloji bölümüyle de Yani onun Rubab-ı Şikeste ya da Kırık Rubab diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz kitabı bir melankoli monografisi niteliğinde diyor. Ve büyük yazarlarda yani ve araştırmacılarda hatta dahi niteliğindeki kişilerle karşılaştırıyor ve bir yapıtla biyografi bütünleşmesi dediğimiz bir şey oluyor diyor. Pek çok az sayıdaki büyük yazarda, şairde ve dahide, ressamda ortaya çıkan bir bütünlük oluşuyor. Yani Sigmund Freud, işte Charles Baudelaire, Walter Benjamin gibi. O da Tevfik Fikret de bizim hayatımızda, kültür dünyamızda eşine az rastlanan bir örnek diyor kendi yapısıyla. Dolayısıyla ondan bahsetmek çok gerekiyor. Mesela sondan başlıyorlar konuşmaya Şenol Ayla ile Serol Teber, ölümünden başlıyorlar. Uygun da olabilir 100. yıl dönümünde Ruşen Eşref Aşiyan'da Boğaz'da Tevfik Fikret'i oldukça iyi durumda gördüğünü söylemiş, şakalaşmış, konuşmuş, edebiyat hakkında konuşmalar yapmış ve iyi görünüyor demişler Ruşen Eşref Ünaydın ve birkaç arkadaşı. Adlarını vermiyor Ruşen Eşref. Fakat Fikret her zamanki öfkeli tavrıyla buna iyi görünmek denmez, ölümü geciktirmek denir demiş. Her zamanki son derece dobra ve aslında karamsar ama radikal tavrıyla. Güçlü bünyen belki biraz daha tahammül ediyor ama keşke daha güçsüz olsaydım da bir an evvel bu iş bitseydi gitseydim diyor mesela. Böyle bir figür. Ve bu ara onun yaşamının en önemli noktalarından biri, dönüm noktalarından biri olan Mihri Müşfik Hanım'la birlikte olduğunu arkadaşlarına söylemiş. Yani burada evde kendisini bekliyor anlamında. Yukarıda bir zarif ressam hanım var. Zekası ve resim yapma yeteneği şaşırtıcı boyutlarda güzel. Benim Rubab-ı Şikeste'yi ezbere biliyor ve şiirlerimi bana benim anlamadığım boyutlarda anlatıyor. Özellikle ezberden şaşıp kalıyorum demiş. Bir yandan da portrelerini yapmış Mihri Müşfik Hanım. En az 3 portresini yapmış. Çok önemli bir figür o da. Lou Andrea Salome gibi. Nietzsche'nin ve Freud'un hayatında en az 2 kişinin, hatta daha başka entelektüellerin hayatında çok önemli rol oynayan kadınlardan biri gibi. Ve zaten ondan sonra... Tevfik Fikret'in aynı zamanda şair ve eğitimci olmanın yanı sıra ressam olduğunu da belirtmek lazım. Hem de güçlü bir ressam olduğunu belirtmek lazım. Şimdi ve sonuç olarak bu yanında bulunan ve çok üzülen Mihri Hanım siyah çarşafı ve giysileriyle böyle şey demiş... bir Mihri Hanım siyah çarşafı siyah peçesiyle simsiyah bir kelebek şairin matem rengine bürünmüş ilhamı gibi ayak ucunda çırpınıyor, hıçkırıyor, ellerini kollarını alnına koyuyordu diyor. Gömleğinden bir parça almış, maskını almış, bir de elinin kopyasını da yanında götürmüş Amerika'ya gittiğinde diyor. Yani cenazesi de çok kalabalık olmamış, çok mütevazı olmuş Tevfik Fikret'in. Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Ruşen Eşref'in anlattıklarından Cenap Şehabettin gelmiş, Abdülhak Hamit Tarhan gelmiş. Ama 40-50 kişi küçük bir grup halinde alınıp Eyüp mezarlığına gömülmüş, götürülmüş. Burada Ruşen Eşref Ünaydın hakikaten müthiş bir öngörüyle Tevfik Fikret'in son andaki halini, gömülene kadar hatta diyor, ölümünden sonraki dakikalarda, hatta gömülene kadarki sürede yüzünden kaybolmayan o ironik gülüşü anlatıyor. Yani Fikret içinde yaşadığı kaba, despotik topluma, kaba insanlara, kendisine yapılan haksızlıklara son bir bakışla adeta ironik bir şekilde gülüyordu demiş. Ve bu çok Serol Teber ciddi bir araştırmacı. Aynı zamanda edebiyat araştırmacısı ve Homeros'un destanlarından beri anlatılan bir serüvendir. Melankoliklere özgü diyor mesela İşte Troya savaşlarında Ayas'ın gülüşü efsaneleşmiştir. Odysseus'un yaptığı haksızlığı ve kalleşliği bir türlü kendine yediremeyip kılıcını yere koyup kalbini üzerine dayayıp bastırıyor, intihar ediyor son bir ironik gülümsemeyle, onun gibi diyor. Ve burada Tevfik Fikret'in öncüsü olan insanlardan da bahsediyor. Şinasi mesela es geçilen önemli entelektüellerinden biri Türkiye'nin, ilk önemli Şinasi. Ve o da mesela Şinasi'nin de durumu ikimizi de şaşırtan olay, yaşamı boyu hep hüzünlü bir yüzle gezen Şinasi'nin birdenbire bizim hepimize gülümseyen bir tavırla yatıyor olmasıydı diyor. Fikret'i de etkilemiş olduğu besbelli. Yani Ruşen Eşref Ünaydın da şöyle anlatmış. Ölümün her çehrede bıraktığı o tiksintiden, çirkinlikten onda eser yoktu diyor Fikret için. Sanki derin bir uykuya dalmış, yorgun bir kahramandı ve cesur, asıl donuk gülümsemesiyle uyuyordu. Yaşama herkes bir hıçkırıkla geliyor, fakat kaç kişi ondan böyle onurlu bir gülümsemeyle ayrılabilir diye betimlemeler var. Ve Ruşen Eşref şöyle devam etmiş, gömülürken Eyüp Sultan'a, Eyüp'e, çok küçük bir grup tarafından Fikret geçtiği her yerden insanlara gülüyordu demiş. Uğurlayanlara gülüyordu, polislere gülüyordu, zabıtaya gülüyordu. Kendisini yıllar boyu izleyen jurnalcilere gülüyordu, saraya gülüyordu. Çünkü müthiş böyle sonra da anlattıkları hikayeler var. Sivil polis mesela. Ve orada balıkçı varmış. Aşiyan'da oturuyor ya, kendi kuş yuvası denen yerde. Kendi mimarisinin tasarımını kendi tamamen çizdi. Çok ilginç bir adam Tevfik Fikret. Müzede görülebilir. Orada mesela bir ara bir balıkçı peyda almış Ruşen Eşref. Tesadüfen orada, yani bir şekilde tanışmış. Balıkçı, ya ben burada bir adamı izlemekle devlet görevlendi, paramı vermiyor bir türlü filan diye Ruşen Eşref'e şikayet etmiş. Abdülhamit yani hafiye takıyor balıkçı kılığında. Hiçbir şey değişmiyor Türkiye'de aslında. Tevfik Fikret bir numaralı muhalif çünkü böyle. Ve neyse, şimdi oradan devam edersek 48 yaşında ölüyor, gayet genç. Fakat diyor ki Fikret, kendi yaşamının ilk bölümünde kendini analiz ettikten sonra ikinci bölümünde durup bu sefer bambaşka bir safhaya geçiyor, evreye. O da toplumsal eleştiri yapan destansı şiirler yazmaya başlıyor diyor. Büyük hesaplaşmalar, yani toplumla, despotla. Bilmem sana bir şey hatırlatıyor mu? Böyle bir tek adam işte Abdülhamit, yani muazzam bir paranoyayla her yerden, herkesten kuşkulanıyor. Herkesin peşine sivil polisler, hafiyeler takıyor. Herkesi sürüyor filan. Tabii o zaman telefon yok, internet yok. Oradan takip yapılamıyor. Evet. Dinleme. Manuel yolla. Evet, manuel yolla. Balıkçı, simitçi filan. Devletle ve en önemlisi bir düşün insanı olarak çok önemsenen bir tavrı var diyor Serol Teber. Kahramanlarla ve kahramanlıkla mücadele ediyor. Onu da, yani son derece radikal bir tavrı var, bağımsız. Yani bütün dünyadaki bütün toplumlarda az sayıda sanatkarın yapabileceği bir şey. Herkes şu ya da bu partinin yakını olduğu için diğer kahramanlara karşı çıkarken kendi kahramanlarına sahip çıkıyor. Halbuki Tevfik Fikret hiçbir ideolojinin, hiçbir partinin ya da hiçbir felsefi okulun insanı değil, tam bir pür romantik şair diyor. Tek başına yaşayan bir şair olduğu için de monadlaşmış diyor. Yani bütün dünyanın acısını kendi yüreğinde duyabilip bütün kahramanlıklara karşı çıkabilen bir kişilik. Bu da her kültürde de fazla rastlanmayan bir başkaldırı, bir yüreklilik diyor. Büyük eleştiriler almış en yakınlarından bile. Zaten huysuz bir adam. Ama böyle yani Leibniz'in ünlü filozof monat tanımı çok uygun diyor Serol Teber. Yani bir çeşit camsız, penceresiz, kapısız bir ünite, ama bir sanatçının, felsefeyle uğraşan, edebiyatla uğraşan, düşünen insanın kendi üzerine kıvrılıp kapanmasına da şey yapıyor. Yani bütün dünyayla ilişkisini hem kesiyor hem de tam aksine bütün dünya ile ilişkisini beklenmedik boyutlarda artırması anlamına da geliyor. Mesela hiçbir şey yok. Yani internet falan dedin ya, ne radyo ne bir şey. Mobese de mi yok? Kimseyle şey temasını kesmiş mesela, orada oturuyor. Fakat herkes ona gidiyor. Ya ne diyorsun bu duruma üstad diyorlar. Bu nereye gibi, her şeyin farkında bir yandan. Orada oturduğu o kulede çok ilginç bir adam. Yani 8-10 sene Aşiyan'daki evinden dışarı çıkmamış, kendini evine kapatmış, odasına kapatmış bir kişilik. Ama topluma olan despotik öfkeyi protesto etmek için Abdülhamid'in Cülus Sultan olma, padişah olma törenlerini duymamak için pencerelerini, panjurlarını, perdelerini kapatıp karanlıkta evin içinde oturan bir kişilik. Öfkesi, protestosu ya da reddiyesi diyelim, inkarı despotizme karşı bu denli bir, yıllarca evinde oturmasına rağmen şehirde olup bitenleri bakanlar bile gelip Fikret'ten öğrenip giderlermiş. Bu da ilginç bir durum değil mi? Evet. Oradan bakıyor falan. Ve çok iyi de bir ressam tabii. Yani bir ara hatta Yeni Zelanda'ya gitmeyi düşünmüşler. Hüseyin Cahit Yalçın'la beraber. Hatta Mehmet Rauf anlatıyormuş şair. Sonra Yeni Zelanda uzak diye düşünmüşler. İmkansız. Manisa taraflarında bir çiftliğe, zengin bir arkadaşlarının babadan kalma çiftliğine çekiniyorlar. Çekilmeyi. Hatta Tevfik Fikret orayı da dizayn etmiş. Orada bir yerleşim alanı. Oturacakları evin planını çizmiş filan. Fakat şöyle de bir açıklaması var. Düşmanı olduğu, yaşamı boyunca diyor, boğuştu Serol Teber, Abdülhamit'e makul bir uzaklıkta bir yerden ayrılamaz diyor. Despotla neredeyse göz göze yaşamak zorundadır diye bir yorumu var Serol Teber'in. Bu tür romantik şairlerin seçtiği Aşiyan da aslında rastgele bir yer değildir. Hakikaten Boğaz'ın en güzel köşesidir. Ama aynı zamanda Tevfik Fikret'in yaşamı boyu tek uzun çalıştığı yer olan, o zamanın adıyla Robert Kolej'e en yakın yer. Ve aralarında da küçük bir merdiven var. Bu her ihtimale karşı Fikret zora düştüğü anda o merdivenden geçerek Robert Kolej'e sığınma düşlerini de, düşüncesini de içerebilir diyor. Çünkü sürekli izleniyor. En az 3 kere tutuklanmış, sorguya çekilmiş, hem de devrin en belalı polis müdürü tarafından, Beşiktaş Karakolu Komutanı ünlü 7-8 Hasan Paşa. Evet, neden 7-8 Hasan Paşa? Yani Ali Suavi'yi bir sopayla bir vuruşta öldüren bir adamdan bahsediyoruz. Saray darbesi girişiminde bulunduğu için. Özellikle de Jön Türk hareketinin sürükleri sorguya çekmiş, şiddet ve sürgüne gönderiyor. Arap okuma yazma bilmediği için olmuş. Arapçadaki 7-8 harflerini yazıp arasına bir çizgi çekiyor, imzasını öyle atıyor. Onun için 7-8 Hasan Paşa. İşte neyse, balıkçılar filan derken Fikret'in tabii bir de erdemleriyle efsanevileşmiş bir adam. Dürüstlüğü, erdemliliği ve şiirlerinin yanı sıra bir de kavgacı. Yani yaşamı boyu neredeyse hiç kimseyle kavga etmeden duramamış. Çok öfkeli ve ödünsüz bir tartışmacı. Onun da kavga etmediği hemen hemen hiç kimse yok, ama bu da anlaşılır demiş Serol Teber. Çünkü travmatik bir aileden geliyor. Yani annesi Sakız Rumlarındanmış. Bütün Osmanlı tarihi başkaldırılar, isyanlar tarihi de olarak okunduğu için son dönemleri orada büyük bir kanlı bir şekilde bastırmışlar ve Osmanlılar annesini babasını, yani bütün erkekleri ve orada kesiyorlar. Annesini de küçük çocukları da getirip burada zorla Müslümanlaştırmışlar işte. Tevfik Fikret'in annesi de öyle, bir tür devşirme denen yöntemin son kurbanlarından biri. O da tabii şeye dönüşmüş, yani böylece hacca gitmek istemiş ve hac yollarında ölmüş mesela. Yani öbür tarafa aşırı, kendini ispat etmek için tabi orada bir bulaşıcı hastalığa kapılmış. 12-13 yaşında da Fikret birdenbire annesiz kalmış. Babası da Abdülhamid'in hışmına uğramış. Neden? Son derece sadık bir kul olduğu halde Akka'ya sürülmüş. Suudi Arabistan'da, değil mi? Bugün bile nedeni bilinmiyor ama Fikret'in anlattığı bir olasılık, Şeyhülislam'a gidip akıl danışıyormuş. Ama Şeyhülislam da Abdülhamid'in en korktuğu kişilerden biri, çünkü onun fetvasıyla padişah olmuş, bir fatva ile yerinden olabilir diye Şeyhülislam'ı herkesten fazla izletiyor hafiyelerine. İki kere üst üste Şeyhülislam'a gidince mutlaka korkulur bu adamdan deyip onu da göndermiş İstanbul'dan o gece apar topar ve böylece Fikret 13 yaşında anasız ve babasız kalıyor. Fakat bir de ilginç tarafı var, Galatasaray Lisesi'ne veriliyor 13-14 yaşında. Ya büyük şanssızlığı ya da büyük şansı, Fikret'in kız kardeşi de zorla sarhoş bir adamla evlendirilmiş ve kocası tarafından dövülerek öldürülmüş. Hemşirem şiirini yazıyor Fikret ve Türkiye'de kadınlar için yazılan ilk büyük şiirmiş. Kadın meselesine yaklaşımı, hatta biraz abartmalı konuşursak diyor Serol Teber, bugün bile bu kadar güzel kapsamlı bir şiir yazılmış mıdır diyor. Çünkü Fikret burada ilk önce annesine yönelik bir başlangıç yapıyor. Şiirin ikinci alt başlığı annesi, annesinin gidip çöllerde kalmasını ve şiirin bütünü kadınlara adanmış bir yaklaşım. Yani kadınların yaşadığı zorbalığı, şiddeti yansıtmaya çalışıyor o tarihte. Orada kimsesiz, mezarsız ölümünü anlatıyor. Sonra dönüp kız kardeşinin zorla öldürülüşünü anlatıyor ve çözüm, bir tek çözümü olduğunu söylüyor şiirinde, Hemşirem şiirinde. Ancak kadınların kendisi bu işe sahip çıkarak kurtulabilecek. Kadınların kurtuluşu gene kadınlardan gelecektir diyor. Başka türlü çözülemez diyor. Sizleri gene siz kurtaracaksınız diye bağlıyor şiiri. Oğlu Haluk'la olan ilişkisi de bu boyutta tartışılabilir diyor. 1908 devrimi olmuş meşrutiyet ve Fikret gene aradığını bulamamış. Hiçbir zaman bulamıyor. Tam anlamıyla bir özgürlük, yani anarşist ruhlu, sonsuz bağımsızlıkta, hürlükte bir adam. Tekrar bir büyük kapanma olarak aşiyana kapanmış. Meşrutiyet devrimini yapanlarla da tek tek kavga etmeye başlamış. Bu despot geleneksel toplumdan gitsin diye İngiltere'ye, oradan da Amerika'ya gitsin diye Haluk'u trene bindiriyor. Kapıyı da neredeyse arkasından kendisi kapattı diyor. Ama tabii yani bir çeşit Freudiyen bir durum var. Tevfik Fikret oğlu Haluk'u İngiltere'ye gönderiyor. O da babasını içinde öldürdü bir şekilde diye soruyor Şenolay'la. Evet, yani Hristiyan papazı oluyor çünkü Haluk'ta oğlu. Ve ömrünün sonuna kadar da Hristiyan kilisesinde yüksek bir mevkide görevli olarak çalışıyor. Tevfik Fikret'in ateist olmasına karşın büyük anne, Tevfik Fikret'in anneannesi Rum, Hristiyan ve zorla alınıp getirilmiş Müslüman devşirme. Annesi gene Müslümanlığa devam ediyor ama hac yolunda ölüyor. Fikret ateist. Fikret'in oğlu Haluk da bu sefer aileye yapılan bütün haksızlıkları yatsıyıp çubuğu bu kez tersine bükercesine yeniden Hristiyan olarak bütün bu travmayı nötralize etmeye çalışıyor diyor. Ve zaten Fikret'in şiirleri de buna benzer oluyor diyor. Çok enteresan bir analiz getirmiş Serol Teber. Fikret o zamana kadar alışılmış bütün Osmanlı şiir yapısını tersine çevirmiş. Yani divan şiirinde nasıl beyit beyit hepsi. Her beyit kendi içinde kapalı bir ünite, birim. Fikret bütün bu sistematiği yıkıyor. Divan şiirinin yapısını yıkıp uzun şiirlerinde bile birinci mısradan son mısrağa kadar büyük bir yapı oluşturuyor. Öyle ki hiçbir mısra, hiçbir dizeyi yerinden oynatmak mümkün değil. Adeta büyük bir katedrali ansın, hatırlatan anıtsal şiirler yazmaya başlıyor. Hem şiir yazma tarzı hem de aile yapısı birbirlerine ayrı dünyalarda ama bir bütünlük oluşturuyor diyor. Ve bir de çok ilginç bir nokta var. Galatasaray'a giriyor ve birincilikle bitirmiş. Bugüne kadar da aldığı notların rekoru kırılamamış. 100 yıldan fazla bir zaman oluyor. Yani dünyanın en parlak, tam bir efsane öğrenci, evet, olarak yani. Ve oradan da öğrencilik açısından dürüstlüğü ve erdemiyle sonradan da zaten Servet-i Fünun gazetesinin başına getiriliyor genç yaşında. Orada Servet-i Fünun bir edebiyat akımı olarak Türkiye kültür tarihinde de çok önemli bir yer. Çünkü orada bir çeşit bir ekol oluşuyor. Servet-i Fünun ailesi. Halit Ziya oraya geliyor ve Mai ve Siyahı ve Aşk-ı Memnu'yu yazıyor ki Türkiye'deki o tarihteki tutucu toplumun içinde asla düşünülemeyecek, bugün bile düşünülemeyecek ensest ilişkileri de içeren bir kitabı yazıyor. Tanpınar diyor ki 1900 yılında 3 büyük kitap çıktı. Bunlardan biri Rubab-ı Şikeste, ötekiler de Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu, işte Halit Ziya'nın. Ve Türkiye'nin ilk sahici büyük romanı da o, Aşk-ı Memnu. Böyle bir aile içinde, Fikret'in başını çektiği, oluşturduğu bir aile içinde diyor. Ve tabii bir de mizantrop yönü var. Onun da yani insanlardan uzaklaşan, kaçan bir yönü var. Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma ve paraya pula zerrece değer vermemesi. O hikayeleri de, yani mesela hak ettiği paraları almayı da reddediyor ve bağışlanmasını, onların hikayesini de parayla ve toplumla olan olağanüstü ilişkilerini de yarın özetlemeye çalışalım. Tevfik Fikret'in olağanüstü ilginçlikteki kişiliği ve dünyasını 100. ölüm yıl dönümünde biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bitirirken ne çalacaktık? Words, words, words. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Shakespeare'den de bir alıntı ama John Wesley Harding'in Minus Five grubuyla birlikte, John Wesley Harding'de Outlaw denen, yani kanun dışı grubun bir haydut, Amerika'nın eski batısından. Ve John Wesley Harding diye de onun adına bir şarkıcı var. Şimdi onunla ilgili 1895'te ölmüş, 19 Ağustos'ta onunla ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. Pete Seeger'ın bestesi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. How much truth remains? If I only understood them, while my lips pronounced them, would not my life change? Words, words, words in the depth. cracked old pages, how much truth remains. If my mind could understand it, if my life pronounced that, would not this world. Açık Gazete.